زلوی نرسی نرسی نرسی بیرتی وی رسی رسی ہر وقت رسی ہر وقت رسی پخپل خوخی رسی پخپل خوخی رسی اگر خدا ہوئی منگوئی رسی رسی خوب شر رسی پشریت رسی پشریت رسی اس بوجھے آگے وی بالکل نہ رسی مبتدی وی چرسی ہے اول رضی کی لڑمی حلوا چی خوڑی پکی واچی نو رسی رسی رسی وی روخ رسی منگوئی رسی رسی خوب داخانی رسی آگا سوے چلا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ٹھیک شوا اس منگوئی رسی دا یو سری دا عمل فیدہ بل ترسی اور دل تر اللہ سل انسان اللہ اس بس سکے دا دی گن جواب دی کو یار اور سر تال سلح حکوما یو جواب در تو کم دا یاد کا اور دا خستہ جواب دیو پا قرطبی کی میں لکھ لدرے لے دا اللہ سا دا لل ندے لل دا لل دا لل دا حرف لام ندے دا لپار دا انتفاع ندے دا لپار دا ملکیت دے او چھ دا مانا واخلی نجیب کی کیدہ با دیرہ خستہ با مانو کا واللیسا للانسان او بشکا نشتے لپاد انسان پا طریقی دا ملکیت سرا سوا دا غا آمالو ناچی دی کری دی حال سرے دا غا عمل مالک دے چھ کمی اوکی اس تا خیرات کتا خیرات کے نو تد اخپل خیرات مالکی کنا تد چھ دعا کے تد اخپل دعا مالکی حال سرے دا اخپل عمل مالک دے بس اس جدا خبر ادا چھ دا عمل تا زان سکا ایک دی جو بلتا فیدہ نہ رسی او کہ دا عمل بلتا ورسے نو فیدہ ورسی با اس پر یہ پوش ہوئے ہر انسان مالک دا غی عمل دے چھ دی کری دی او زان لہ حوالہ نوٹ کا چھ بیا چھتا خطا متا نشے سو کم یار پر حوالو بن ٹیم دیر لگی دا صفحہ نمبر 114 دے اور جی اللہ سل انسان اللہ ماسا قرطبی اللہ سل انسان اللہ ماسا ادی و مانا فی العربیت الملک والایجاب الملک والایجاب اللہ سل انسان اللہ ماسا الکا نہ واجب کی گی پہ انسان نہ مالک کی گی انسان مگر داغ عمل چلی کری ہوئی ہر سڑے دخپل عمل مالک دے اس پر تو ملکیت نہ کہ تبل ترسین ہو رسا اور کہ نہ رسین مرسا خلاص ہوگا برا بازی میں پوچھ ہوئی نہ سوک جواب کی چھ دا آیت منسوخ دے اور دا روایت ابن عباس تو ہوئی دا آیت منسوخ دے اللہ سے انسان آیت منسوخ دے پا کم آیت سرا او چھتا صورت تور کے زر شورتا ہو گوری وشتم نمبر تا والذین آمنوا واتباتم ذریتم ایمان الحقنا بیم ذریتهم نو دا نیکان و خلق و اولاد بورتا منگ جخ کو راغی سر دا منسوخ شو او دا خطیب شربینی لکل دے او دا رنگ نور حضراتم لکل دے ٹھیک شو دا یو جواب دے خوز دی جواب تا دا نیم چی بد دے خوز پا خپل اخپل درس کی دی زور دی لزکا نورکوم چی توی دا آیت منسوخ دے ناغب دتی بیا نور آیتنو منسوخ دی نو دی لپار مادا تا چکم مانا اکڑا دا دیر خشتا مانا چلام دے ملکیت دے خطیب شربینی دلی اطلان دلی کی قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ھذا منسوخ الحکم فی ھذ الشریعہ او ما در طویچ للملکیت سن دار الخشوہ بیا دلی لکی قال شیخ تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ من اعتقد عبادتان نوٹ کا من اعتقد ان الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خلق الاجماع وذالک باطل یو سری وی چې یو سری عمل فی دبل ته نرسی داغه اجماع امت خلاف کرے دے او دے خبر باطل ادا بیا یو ویش دلائل ذکر کری دی یو ویش دلائل اوس تا ته یم یو ویش گھنٹے خونی نو کہ یو ویش منٹ ہے زم چې یو ویش منٹ ہے د دوی صورت نو یم او شی په دیوانه ها دا بل خبر نوٹ کا د دې جوابونه زه تکوما او جوابونه ځان سره نوٹ کا اس ترتیب سرتا تو جواب نہ کوما والیسا للانسان الا ما سا دلتا دریم جواب دا دے چ مراد انسان نہ کافر دے مانا دا شوا الیسا للانسان الا ما سا واما المؤمن فلو ما سا وما سوی له ادا ربی ابن انس وی تا خیال دے ورتا کاف اللہ سے انسان نمراد کافر دے مومن تا خپل عمل عمر ثواب رسی اور دبل ثواب رسی دیمت سلورم جواب اللہ سے انسان اللہ ما سا اے بطریق العدل ہر انسان تا داغا عمل عوض ملاوی گی چھ دیکری بطریقی دا عدل سرا اور دبل عمل ثواب ملاوی گی نو بطریقی دا فضل سرا خبر اخلاص شوان تیشوا بل جواب ادا دے چال سل انسان اللہ ماسا دا اللہ دا لام دا پمان دے آلا کا السا السان اللہ ماسا ہر انسان تب اگی سدا اگی گنا سدا ملاوی گی چدی کری تیشوا دا الک حسر دے خدا حسر دسرے سزا السا علل انسان اللہ ماسا ہر انسان تب خپل دا عمل سزا ملاوی گی دلی دا مانا نہ رچی ہو انسان تب بل ثواب اور دبل دینے کا ثواب نہ ملاوے گی پرانے والے پوش ہے دا تفسیر خطیب دغا سراج المنیر دا سراج المسیر اور صفحہ 81 ٹک شو اس وقت کم دا کتاب سر نملو کا اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب اور دلی دا جلد اول دے 353 صفحہ دری سوا او دری پنزوس دری بابن یسل صحاب القرآن الى المیت او بیا دیر شیر رواتن ذکر کردی او جزان لگوری نو گورا ادا چا کم جوابونی مدر توکر دیم لکل دی او اللو باب یاس فلجان بین سنت والکتاب بازا شیرن اجاب او کدار سا غنین زاد المسین او کیا غدر سنینو سراج المنیر او کیا غنینو دایو دست دل دیر دی چدا اللہ لپا دی ملکیت تھی والے سر انسان اللہ ماسا یا سدرتا سوگ مانے کی والے سر انسان اللہ ماسا اے ما آمنا ہر سڑی تخپل دی ایمان سواب رسی سوگ اللہ سر انسان اللہ ماسا اے ما نوا سو دیر ترجمی دی یارا اس وقت چکم دینو کھنا وانا سائے صوف یورا سمجھ زاب جدالو فا وانا الہ ربک المنتا وکیرا وَأَنَّهُ بِشَكَ اللَّهِ چِرِ هُوَ عَزْحَكَ اَخَنْدَا پَيْدَا كَي وَعَبْكَا وَجَرَا پَيْدَا كَي مانا با کہ خان دانا جی خندہ ہی جرے خندہ پیدا کئی او جرا پیدا کئی او ذکر دا خندہ دے او ذکر دا جرا دے امراتن اسباب دی نو اللہ خوشحالی راولی اللہ غمون راولی وَأَنَّهُ هُوَ مَا تَوَحْيَا اللہ مر کول کئی جندی کول کئی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرُ سَا لا پیدا کی نر زوجین جوڑی الکو جی نئے واقعی دا ملی سیبا انہو ازحکا ہوا زمیر حسر انہو ہوا ازحکا بیائی انہو ہوا اماتا نو انہو خلقا ہوا اپری خود داولے انہو ہوا خلقا انہو داولے علماء پدیبان رد پا جاہلانو بعض جاہلان دا کی دوا چی دا خندہ خوشحالی و جڑا داد انسان دا اسب داد دیکھ دا انسان دخل دے دیکھ سری انسان دخل دے اللہ ونا دا انسان دخل دے ہوا ازحکا خندا ہغی پیدا کی دیکھ دا انسان دخل نشترے اگر چی دا موت و حیاتم اللہ پہ قبضہ کی دی ہو دل تے ہوا ذکر آور چو کل کل جاہل ہوئی چانا احی و امید تے پہ پہنے چی سورت بقرہ دیویلا او یارا دا نمرود خبرہ کنا ابراہیم صلی اللہ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا نو کل جائل دا حیات نسبت زان تکی نو اللہ ہوا ما تواہیا او دا خلق داو پا دنیا کے چاند دا کر چی دا بندہ ما پیدا کر دے ہوا زمین حسران را خلق الزوجین ذکر انسا من نطفت اند نطفینا اذا تمنا چو سسول شیب رحم کے وانا علی نسط الاخرا او پا اللہ دی پاسول دا مخلوق دوبارہ وانا ہوا اغنا واقنا اللہ دی ہوا اغنا سمانا غنی کول کئی واقنا یو مانا غوکا چی دا اقنا کی دا سلب دے پارا دے نو اغنا اللہ مالدار کول کئی و اقنا او غریب کول کئی نو اقنا کی بس سلب راشی بلا مانا اغنا اللہ ورکی مالونا و اقنا خزانی ورکی قناعت تے گا نا خزانی ورکی دریم ترجمہ انو اغنا بن نقود و اقنا بالمواشی لگا خلقوی پنجاب کے وہ دے جاگیردار دے اور دے سرمایہ دار دے سرمایہ دار چاہتے ہوئی چپیسو خاون دی جاگیردار چاہتے ہوئے چی دزمو کو خواہن دی انہو اغنا سرمایہ دار کول کئی و اقنا جاگیردار کول کئی وانہو رب شیرا اللہ مالک دد شیرا استوری دا شیرا یو استوری ہو چی دا جوزان پس بخط ہمومن پا کرنے کی راکھا رکھی ایو قبیلہ و دا عرب خوزا چاہی با دی استوری عبادت کو انہو ہوا رب شیرا وانہو آلک آدل اولا اللہ پاک تباہ کرو آدیان بنی آج اولا اگر قوم دا حود علیہ السلام ہو او آدی ثانی اگر ارمیان ہو اتا تو سورت فجر کیوئی لیم و سمودا اللہ تباہ کری دی سمودیان فما ابقا یوی ترن دے پری خودے و قوم نوی من قبل اللہ تباہ کری قوم نوی دی نمخ کے انہم دیو طول چو کانوم ازلما داو دیر ظالمان اسلما دیر ظلم بے کو واتغا دیر سرکشانی کولے والمؤتفکتا اور اللہ تباہ کری دی اگر کلی کم اگر کلی الٹا کرے شوی اہوا اے اسقطا برنے راو غرزول فغشان پٹک دیلرا ارغسی چ پٹکرو وبی ایالا ای ربکا تتمارا فکم یو نعمتن درب تتمارا تشک شک حازا دو مانے حازا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد شی نظیر پا اخبر مانے سر دے حازا دا محمد علیہ السلام نظیر یو یرون کے دے من النظر الاولا دا مخ کے انبیاؤ کے نا مخ کے انبیاء ترشو اور خلق یرولی دی ندیم خلق یری اور کتو اچ حازا دے عذابون تے شارشی نمانا حازا نظیرون دا عذابون انذار دے نظیر ماں انذار بش مصدری حازا نظیر دا انذار دے انذار بنونا عزفت العزفہ نزدیشو آقا نزدیرات ان کی عزفہ دا قیامت نم دے لے سلام اندون اللہ کاشفہ چنشت لے پاس دی بغیر دلانا کاشفہ و خود ان کے افمناد الحدیث تاجبونا اللہ اللہ افمناد الحدیث تاجبونا آئے پا دے قرآن آئے دے پیغامنا تاجبونا تاجب کو انکار استحزان و تضحکونا اور خاندے ولا تبکونا و جارینا وان تم سامی دون تاسو ڈم توب کو یاد شمانا بلا مانو کم اف من عادل حدیث تاجبونا آئیت دی قرآن انکار کوئے بطور استیزا و تذکونا و خاندہ بطور تحقیر ولا تبکونا و جارنا لوجد حزننا وانتم سامدون او تازو سرو چتوئے دا قرآن دا لستونا بیا مانکم وانتم سامدون او تازو کوئے غفلت او تب اچھ دی ملاس ہوئے ماسو کا تفسیر چپروتے نظر دینا نئے ماں دا تفسیر لکی روح المانی وانتم سامدون انتم لاہون غفلت کے ان کی ہے بیاوی انتم سامدون السامد اللہی الرافع راسہ نمانا تاسو لو بھی کوئے کرکٹ پسیزی و قرآن لنن اتلے ابیسن عبدو سہا و لہا و نسی المقابر والبلا حدیث یاد دیکھنے اللہی الرافع راسہ تیشوہ وان ابن عباس هو الغنا هو الغنا سندر ادا ابن عباس سامدون او سندری وائے تیشوا وستدل بالآیت کما فی احکام القرآن على استحباب البكاء عند سماع القرآن وقراءته وفی سد باب الزرق عند قراءة القرآن ولو لم يكن استهزان ولا يعظم بالله پر دی آیت کے معلوم شوا چی قرآن بھی لکی خان دا ما او دا کہ اسی خان دی گناہ کبیرہ دی او کہ دا خدای حکم دا تسبک اخکارشن و کافر شد دا کتاب لکی او بینی عبارت دا دی سری دے او دا خطیب شربینی دے اولی کا یار دا سن آشنا کتاب دیتا پیدا کر گیا سبحان اللہ و سوائح دے لکی صفحہ نمبر 141 کے وانتم سامدون وی گرا تاجبونا انکارن و تضحکونا استہزاءن وانتم سامدون سمانا والاعراض والغفلة ابیالتی علا ایو الانسان انکا سامدو کانک لا تفنی ولا انتحالکو اے لکا تو غسندری وے ازان دے غافل کرے دے او مسئلہ منی نا دا سمکہ وان ترکمہ بتجون دے ایو زنے وان یو جنے و دا قوم عاد نا او کله چ قوم عاد تباش نو دی یو سندر ویلا دا بعد خلقی جن وی په مشکات کې راغل دی په بخاری کې راغل دی چې په واده کې سندر جائز دا ورته خوار شین ویل خو مې خپل ټکی غنه خو پابندی دا نه خبره ورته خوار شویا هغه د دې زمانی سندر خو بربند توب دی دغه زمانی سرمنه دا سندر علم وو دا وګرځه دغه زمانی سندر درته په جمعات کې ویما لتا عادن قبل الحق سندر شو غن لتا عادن قبل الحق ولم يبدو جهودا تلقم فانظر اليهم ثم دا ان كسمودا وكاش قوم عاد قبول کرے دا حق انکار اتنے کرے پاسا پاسا پاسا پاسا دن تو گورا ثم دا ان كسمودا بیا دزان د غفلت خبر لے لے کا بیا ولدت کا امک ابن آدم باقیا والناس حولک یضحکون سرورا تجستا مور راڑلی نو ستا مور جرل او تانا چار چا پی رخل خوچیو نغی بخندل دزی کولی ایتا مور تا خو تکلیفو اقل کو دزی کولی وی فجحد لی نفسی کا انتکون ازابکو فی یوم موت کا زاہکو و سر مسرورا دمر عمل اکا دمر عمل اکا چی خلا خلا در پسی جاری نو تو خو بخاندی چه تا مرشی گنا عمل دی خوی خلق با جاری وای وای مرش مرش اتا با پا خروس سراغیگو که ای که با دیاغستی اتا با خوش آلیگی سی داخی سر تا سندری دی سریا دی کمی سندری راو آغستی وای مشکات که دو سندری دی وای اتا بزن دوی مشکات شاعت والنا ایز مشکات وای چه پوشی که مطلب مطلب درس یار خدای دی پار یار آخری درس دیگر بیدتی تا سبق کتاب کی نده خواه آکی مولیان موحدین مرشن بیا بلا خبر اچھا موحد مولائی نبی دتی نے سبق ویل گرد ما فتوہ دیتی بلکل حرام تھی دا نور مفتیان فتوہ رکی دا ما دا فتوہ شد زکر چھ دا سبب دا مداہنت تے مداہنت پا دن کی حرام دے ماز قدیر ٹوس دلیل دے خجی بسم اللہ الرحمن وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ وَتَاسُ غَفْلَتْ كَوَئِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا معشمان دی زمانی معشمان جنک سندری ہم دل گناہ دے اشعار کے وہی اشعار لیکن توحید و سنت اشعار ہوئی اور وڑی وڑی معشمانی ہوئی وہی نہیں خودی کم سندری ہوئی زمین پتا ہو تم این پچا راش رب لپار دا زما سنگ اشنا دا سندر حرام دا رو را کہ معشم ہوئی ہم حرام دا اور کہ مشر ہوئی ہم حرام دا اگر دی معشمان خبر ہوئی اگر اشعار دی تا خیال ورتا مصیبت تے یو ما دا تے یو ملاو پہ یو علاقہ کے علاقہ میں تدخیل ہوا پہ یو علاقہ کے اور اغیب پہ دیبانے باقی دا دعوت ورکاو اللہ شاہد دے چکلہ مڑکے دا شکل بدلو اخر کی بیوان دا شکل بدل شو مذیب عوام کی تولا غلطی فتی والی ورکا ہے چھ سوک دا توی سندری وہ ناروا دی ما شمانم ناروا دی ہوا آگا سندری اس نشتے چکم آگا سندری جائز ہوئی آخوا شارو اس کو یار دا سندر کو تشتور کفر دے برمی در تو نہیں دا بس الاخری سورت قمر سلور پنز دوستم دے پس سورت نجمنا اور وہ دیرشم دے پس سورت طارقنا ہر کلاچ سورت نجم کی اس بات تا قیامت بیان شا اس بات تا قیامت سسرا آزفت الازف سرا دلتا اقتربت سات وانشق القمر بیا سورت نجم کے دعوے ھذا نذیر من نذر الاولی بدلتے حکمتم بالغا فما تغنی النذر یار خوش رسیدلی ورتا خودی تے فیدی وانا غستلی دیکھو بیا تا سورت نجم آخر کی ویلو فاسجدوا للہ وعبدوا بدلتے دا تو آخر کے ذکر کیگی س انا کل شیء خلقناه بقدر بس خبر اخلاص شو اپ دی سورت کی خلاصہ دی صورت دادا چپ دی صورت کے اس بات تک قیامت تھے اول اس بات تک قیامت بیا دغینا پیز تخریف دنیاوی پیز نمونے بیا دغینا پستا منکرین بان زجر پ پیزو نمونو سرا ان بیا تخریف دے پ پیزو نمونو سرا نہ پاخر کے بشارت تے نہ پینزو نہ منوسرا نہ پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ تیجو کنا پینز نمونے پینز تخریفات پینز زجرنا نہ پینز بشارتنا اصل شو کنا ان خبر کو پینزو پینزو روانے اقتربت سا نزدی سے قیامت اقتربت دیر نزدی سے قیامت ون شکل کا مرو او بیلشوگ میں گورا باز بدبخت و خلق اسم کتابوں لکھل دی کہ قمر نو ٹوکرے سے سپوگمے نو ٹوکرے سے او دا اسی خلق دے یرول دے پاروی چین اقتربت سات ونشقل قمر ویٹو ویچی ٹوکرے شوا دا خوی دیر غٹو ون سنگ ٹوکرے شوا علی کا قرآن ونشقل قمر ٹوکرے شوا ٹوکرے شوا بس خلاص شوا زما پی ایمان دے جی ٹوکرے شوا سنگ ٹوکرے شوا بس ٹوکرے شوا خبر خلاص شوا یو کتاب دے چی داغی نم دے تاریخ فرشتہ او پائی کی یو واقعی لکلی دا چی یو سڑے و بادشاہو مہراج مالیبار مہراج مالیبار اگی دا مسلمان دو دلیل یعنی داغی دا مسلمان دو باعث دا معجزہ دا شق القمر وا کل چی اگی کتاب لستو اوی چی پیغمبر آخر زمان ہائی پشاری اللہ اس کو میں دو ٹکڑے کرے وا بس دے یقین ہو کہ یو سڑے تا اللہ پاک دمر لوی مقام بر کری آو بالکل بر حق وی نہ مسلمان شو ایک طرف سا نزدی سے قیامت دیر نزدی سے قیامت ولی بیا لشس پو میں وہیں رو آتن اکیونی داخل کیا نخا یوریزو مختیاری اوی دی پک پل منز کی سیر مستمر جادو دے مستمر قوی یو مانا شوا بلا مانا مستمر پخوا حسرازی مستمر مان دائمی وکذبو او دی نسبت دروک حق دا وطبو آواهم او دی تابیداری کردک پل خواہشاتو وکلو امر مستقر دمانے وکلو امر ہر فیصلہ دا پروردگار عالم چدا مستقر قرار نیون کے دے اخپل کون کی سرا ہر یو فیصلہ دا اللہ چدا مستقر جختی دن کی دا ہر سڑی سرا کہ چاہ کفر کرے دے سزا دا کفر جختی دن کی دا کہ چاہ ایمان راوڑے دے نعمتن دا ایمان مومن سر جختی دن کی دی بلا مانا وکلو امر ہر فیصلہ دا اللہ فتعذیب دا یو قوم مستقر قرار نیون کی دے پہ یو ٹیم باندے لیکن مخی کا زبو دے کا نا وکلو امر ہر فیصلہ دا اللہ چگہ تعذیب دا یو قوم دے نو مستقر قرار نیون کی دے پہ یو وقت باندے ولقد جاہم من انبائے البتہ تحقیق راغلو دویتا من الانبائے دا قصونا ماغا کسی فی مزدجر چپائے کدو لپار و رتل رتا مزدجر رتل حکمت بالغا لذی یو مانا خدا دا چدا خبر کا مبتدا مقدر کا ہیا حکمت بالغا دا قرآن چدے دا حکمت خبری چدی دا حکمت دے نہایت رسیدلے دیکھو دا حکمت دے نہایت رسیدلے یا حکمت بالغا دا ما فی مزدجر نہ بدل کا ما اغشے فی مزدجر دا ما سشے دے حکمت بالغا دا خبر دا حکمتی حکمت دا خبر دی دا سی خبر بالغا تن انتہا رسیدن کی ما تغنی النظر فیدا ورنکر دی خلق و تیارے ان نظر انبیاء شی خدلتا مصدری مانو کا مفاما تغنی النظر پس فیدا ورنکر دی لرہ انذار فتح اللہ ما وار وطن نمک یوم یدو دائی کرچ و بلش دا یوم یدو کرچ و آواز کی ادائی بل ان کے علاش نکر یو سیز تا چگا بڑیر ناکار وی نکر ناکار سخت چی قیامت تے خوشان ابسارم کزی با اس طرح کے دے خلقو یخرجو نوزی بزی من الاجداس دا قبرنا گویا کے چدوی جرادن ملخان دی منتشرن خریدن کی محتعین منڈی بون کی دی الاد دائی طرف دا بلن کی سرافیل تا یقول کافر وی کافر پدا غرزی حاضا یومن عصر دا رزدی رکرانا کذبت تخفیف دنوی ہم بے نمونا کذبت قبلهم نسبت تا درو کرمک کی دینا قوم د نوح علیہ السلام خپل پیغمبر تا فکذبوا عبدنا نو درو جن گنل دی زمون بندا وقالو ترجمه دغه کی رازی نو گران دی فقالوا اولو دی قوم مجنون وزدجر یا دا وزدجر چه دی ملی سیبا دا عطف کپ مجنونن باندی نمانا وقالو اوی دی خلقو مجنونن دا نوخ چه دی دا خلی ونی دی وزدجرا زورو لی شوی دی یا چه مانا وزدجرا زورو لی شوی دی اے دماغی خراب شوی دی از دا جرت حل جنو جناتو زور لی دی اسی پوش ہوئے دے مانا کما چہ دا وزدجر عطف دے پا قالو باندی فکذبو عبدنا دوی نس دروغ اے دروجن اگانا زمک بندہ فقالو دوی چی مجنونن فکذبو عبدنا وزدجرا مانا سیادہ شا ادوی دروجن اگانا زمک بندہ وزدجرا او مانا کرشو دانو حل اسلام دا تبلیغ دا توحیدنا پا ازیتنو دا مشرکانو سرا مانے تو زین تا خبر غرزر اس وقت کم دے فدا ربہو حیات نوح علیہ السلام سوالو کدر اب اقبلنا وچ انی مغلوبن فانتصر اے اللہ زی کمزور ما فانتصر بدلر آلو آخل دوینا فانتصر مانے بنا کہ چھ مدد رالو کا آگو فانصر پکال فانتصر دے انتصار نہ دے اے اللہ ما زی فاردوینا بدلو آخلا ففتحنا بواب سما نلہ مگا پرانی سے بدوی بان دروازی دسمان پی ما ام من حمیرن پو ابو را بیدن کو سرا قوم نوح بانی ابر آگلے وفجن الارضا اور روان اکرم دازمکا عیونن پچینو سرا یعنی جاری کر دازمکا پچینو سرا فالتقل ما یوزے شوی ابا علا امرن پاککار قد قدرا چ مقرر کرے شوی او معنی یاد شو یوزے شوی ابا پاککار چ مقرر کرے شوی او اغسی شو چ دا قوم تباہی وا وَعَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِنْ او چت کرو مگدا نوح علیہ السلام عَلَى ذَاتِ الْوَاحِنْ بیو سیز باندی چاگا خاون دا تختو وا چکشتے وا وَدُو سُورِنْ او مِخُنُو وَالَا دو سر ار اغا میختوی چاگا دیر غٹ اور خب اگد میخوی تیک سو گنا لیکن نک چو وقتا تو غٹ غٹ نٹونا تجری روانی دا کشتے پی آعیونینا پستر گو زمنگا اے پا نگرانی زمنگا تاویل شو یا پی آعیونینا تاویل نکم اے پا آعیونو زمنگ سرا نور مقصود پت اللہ تا پترا جزان لمن کانا کفرا مانی تقوی کی دخا یا سرےو آگے درس کو مانی اکولا جزان لمن کانا کفرا دا بدلو دا کافر او دا مانا غلط دا گوری خوا خیال کوا ما دا تیو یو آیت ترجمہ کوا خو تفصیل با گوری خوا عثمانو کا جزا ان دا مصدر دے مانا کا جوزو جزا ان بدلا ور کرش دویتا بدلا یا اغرقو جزا ان غر کرش دوی داخل سو لپار دا بدلی لمن دا اغچا کانا کفرا چی داغی ناشکری کرش وا او کفرا سوکو کانا کفرا نوح علیہ السلامو تیشوز اسامہ ترجمہ کو ما تجریب آگننا روان ددا کشتے زما پا نگرانے جزا ان بدلا اغسطلو لمن دا اغا پیغمبر کانا کفرا لپار دا اغا پیغمبر کانا کفرا چی داغی ناشکری کرے شیوا دا نوح علیہ السلام ناشکری کرے شیوا دا منگ دا خلقون دا خپل پیغمبر بدلا واغستا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آیَةً امگا پریخ دین یو نخا فَعَلْمِ مُدَّكِرْ آجتے سوک نصیت آغستن کے فَكَيْفَ فَكَانَ عَذَابِ وَنُزُرْ وَسُرَنْكِ وَزُمَا عَذَاب او یرولد دی خلقلا وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ البت تاقیق من اسان کرد قرآن لِلذِّكْرِ لِلِفَاظ نصیت فَحَلْمِ مُدَّكِرْ آجتے سوک نس عبرت آغستن کے جواب مقدر دے فَحَلْمِ مُدَّكِرْ سمان رکھے آشتے سکپن اغسطن کے لیو آنا علیہ مقدر دے آشتے سکن سیت اغسطن کے چھ مدد پی اکرشی یا سی لیو آنا علیہ چھ مدد پی اکرشی اور دا قرآن کریم اللہ آسان کر دے سر پارا لی ذکر یادول دی پارا یادول آسان دی وارو وارو بچی یادی او یاد کی دا دا قرآن موجزہ دا جو یا مانا لی ذکر نصیت آغستو دے پارا چی اصلاح دا عمل دے اصلاح دا قیدے دا معرفت حقوق اللہ دی معرفت حقوق العباد دی دے دے پارا آسان دے اما چی قرآن دا علوم و نکتی بکی واقع لی دا خو دیر گران دے گران دے گا نا دا دیر گران دے علماء اخپل عمرنا پہ صرف کل اور دی کن ہے تنی دی رسید دلی. انور شاہ کشمیری رحم اللہ تا کیا تپوس ہو کچھ دری تپوس ہو کرا یو تپوس دا چی دا سی شرح ہو خیا چی دا متن پورا حل کری وی فتح البار فتح الباری للبخاری دازی کتاب را تو خیا چی دا اگودنا مخلاص کی پلن بان اکتفا ہو کم ابن کثیر دے چی ابن جریر نہ دے خا پیدا سے تفسیر و خیا چی دا قرآن حل پورا کری وی پیدا سے تفسیر نشتے ابن کثیر وینا ابن جریر وینا امام راضی کبیر وینا وداولی دل پارا چی ماتن اللہ دے او شارحین بندگان دی نو بندہ دے شارح بندہ فکن ہے دا خالق چرت رسی دیشی علماء ازان ستنے کہا نا دا سمرا تفسیر افراد دی اور ہر یہ اخپل اخپل خبر کی دے ماو گورا ما پا دی کی داوی لی بلے ماو گورا بلے ماو گورا مام سیوی لی ہر چا اخپل اخپل نکتہ دے ہر چا رنگ رنگ نکتہ دارد رنگ رنگ نکتہ اللہو نا یسن القرآن لذکری فالم مدکر تیشوا قذبت آدم دے من ابنا نسبت درک آدیانو اخپل پیغمبرتا فکیف کان عذابی و نظر اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مَنگل اگل پدی بان توفان سر سر آواز دار سخ فی یوم نخس مستمر فی یو رضی کی داس رض نخس چگ رض دالا کتوا مستمر ہمیشہ کی تنزی الناسا راقل دی ہوا خلق لرا کعنہم گویا کی داخل چی دی اعجاز و نخل فی خونا دا کجر دی منقائر دا ویخا و اخکل شوی یا سبی داسی بین غرزول لکه تابی چی دا کجر و بوٹی دی او اگو شوی دی و منران دی و چطی را اخلاسی اللہ اکبر وللہ الحمد سی پوشی دا سیلے چرا شی اعجاز و نخل منران وی خونا وی خونا دا کجر دی منقائر دا سشنا دا ویخا و اخکل شوی دلتا دا نخل صفت منقائر مذکر دے اور صورت حاقہ کے معانی سے روانہ اللہ وکیدہ وما تگرا فتر القوم فی اسرا کعنم آجاز نخل خاویہ خاویہ معانی دے گویا کہ آجاز نخل سری خاویہ ات خاویہ راگے اور دلتا دے منقائر منقائرتن نستدا والے علماء ذکر کی چی دا نخل اسم جنس دے خواہ دا نخل اسم جنس دے اور دا اسم جنس توصیف مذکرم کی گی اور پا موانس باندی فکیف کان عذابی و نظر ولقا یسن القرآن مگا سانکر قرآن لپا نسیت فالم مدکر درما نمونہ صورت سان دے خو لغت گران دے قذب سمود بن نظر اثبت دروکر سمودیان انبیاء تا فقالو ندیویل آبا شرم مننا آیو بین آدم دے دمگنا واحدن اکیو چی مرگری نشتہ دے ڈالا پانٹی نشتہ دے نتبیوہو استفام انکاری آیا منگ با دی پسیزو جرمان یاد شوا آیا یو سڑے دے دمگنا اکیو آزے منفردن لا تبیع لہو یو سڑے دے چی مرگری پکیلے کی نشتے نتبیو دے پسی با منگزو تول کے لئے زانل دشمن کو دے یو پسی لارشو اننا چی گانا پری گیدو یو پسی لارشو ازن پا دی وقا لفی ظلال وصور نمگ با شب گمراہ کے وصور ان پا لیوان توب کے علماء دل دے کی سور پا مان جنون دے خوا ابلا مانا عذاب شویدہ نوی اول قیاس ذکر علی من بیننا آیا ورکر شیر دیتا نصیت من بیننا دمین زمنگا بل ہوا نانا ہوا کذاب نشر دے خود در حجن متکبر دے اللہ پیغمبر تی کذاب در حجن دے عشرن شرارتی دے عشرن متکبر دے اللہ سے عالم نگدا زرد معلوم بکی دوی سبا منل کذاب الاشر سوک دے غٹ در حجن شرارتی این نام سننا قطی فتنت اللہم اللہ مگر علی گن کی اخا فتنت اللہم امتحان لپارد دی فرتقبم تے انتظارو کا وستبر دمانی کلک کا زان پہ مسئلی یا وستبر صبرو کا ونبیوں خبر ورک دی لرا ان الما چو بچی دی قسمتن بینم ویشلشیو دی پمین دو دی کلو شربن ہر یو دو دینا ہر یو دو دینا شربن وارد عبوتا مختار حاضر کرے شوی دے ہر یو دو دینا وار دا اپوتا حاضر کرے شوی دے مانا اخپل اخپل پا نمبر با بس گئے تیک شوا ما کتاب کتا جی دا مختزر والی وی مختزر والی ونوی نوی ملی سیبا وی زکا چی دا اوخا ناقت اللہ دا اوخا دا خو اوخا وا ناقت اللہ وا اور دے ناقت اللہ نا نور حیوانات یری دل اس سم گرے یری گی خواہ لکہ دا میخ اوباسی گا نا او چی اوخ اگوری نو خلق ہوش و میخا اوخ تا چو گوری چو خواہ کرانگا چی داس اگوری گا نو دا میخ چی زخم کٹن خدا کم بلا رالا لکہ میخ ہوش و تختی نو دا خود صالح علیہ السلام اوخا وا او دا نہایت روب دار وا نو دینا با خلق یری دل نو پا دی اعتباس مختزرون ہوئے خطیب سے بولی کل ما استقرتن خبر خواہ مصیبت تے مزگار دا فکے بکانا عذابی ان خواہ فنا دو صاحبم نو دی آوازو کخ پل مشر دا صاحب مانا مشر فتح آتا نو اوی چلو لاس یا چا فتح آتا اوی چلو لاس راوائی قصد تورا فعقرا نو اخے گوڑا کرا تفسیر مذہبی لکھی فتحاتا فتنا ولنا کتب سیفی سمانا اوے چلو لتورا پدی اخی ماندے فا کرانو گڑا کرا ہا ہا دلتا فتحاتا فا کرر آگے فا کرو نہ دے اتا ست شمس کے چیز اشقا فاقر الناقۃ سورت اعراف کی دیویل دی آلتا جمع و عدلتا مفرد دے ولی کار یو قو رازی پیٹولو چکم زی که جمع دا آلتا کی شعر رضا تا دا آقارا مفرد دے کار یو کرے و رازی پی معلوم شو چپ ماسیت رضا گناہ دے فکر فکان عذابی و نظر انہا صلی اللہ علیہ سیعتا واحدہ علیہ مگر آلک کے لپدیبانے چیغ سخت یوا فکانو نشل دا خلق کاشیم المختظر معنی یاد کا کاشیم پشان دا زری زری شوی پشان دا زری زری شوی غنو المختظر دشپول جوڑا ان کی حاشم تا حاشم ولی ہوئی وی حاشم زکا چی دی ڈوڑا زان لما تکرا بیازا حاشم ان حاشم بھی ماتو لتا خا چورا چورا کول حاشم حاشم خان ماتو ان کے دخل کو حاشم ستوئی غصول تا یو شیچ نرے نرے کن اگر تا حاشم ہوئی نو کا حاشم ان پشاند زری زری شوی یاد کا پشاند زری زری شوی غنو المحتضر دشپول جورا ان کی چرتا جوی خوبا دکتی نہیں کنا بزول چشپول جوری او غنی ورتا کی دی نو آگا غنی چی اوچی شی نو پخپل ریجی نو ریجی نو دیرے پزے پزے پروتی اچتا جارو کئی نو دا غنو دیرے جوڑ شی نو پشان دا غزری زری شوی غنو دشپول جوڑا ان کی ورطا جسن القرآن امیگا سانکر قرآن لپا نسیت فالمی مدکر آپ سلوما نمونا نسبت تدرو کر قوم لوت بن نظر انبیاء تا اب مگر لے گلو پدی بانے حاسبن کانی الا آل لوت سوا دا تابداران دا لوتنا کورنے دا لوت تابداران دا لوت نجینا ہم کے سار آئیل مگ نجات تر کرو سار وقتی نعمتا من اندنا لوجد نعمت اخپلنا کذالک نزی من شکرا مدانی بدلیور کو اگا چاہتا چی شکریہ دا کی دلہ دا نعمت سنو ولقد انظرم البت یرولو دی پیغمبر ہم دا خلق بط شتنا زمد گرفنا فتح مارو مشکرو دی خلقو بن نزوری پی یرون کو باندی چی پیغمبر دی اور نزور جمع ولی دا دی یو پیغمبر پشاندہ مزامینو کی اٹھول یو کنا ولقد راودوه البت تحقیق راودو وقت نہ کرے ودی خلقو هود لوط علیہ السلام نا ہم سے فی بعد مل منو دی نفتمسنا اعینم روان کریم گستر کی دی ہم گتے چزو کو سکے عذابی و نظر تک شو ولقد صبهم البت تحقیق سبا وقت راغلو پدی باندی سبا اے صبهم سبا راغے بکرتن خد وقتنا عذابن یو عذاب مستقرن چی ہمیشہ تفسیر مظہری خطیب شربینی لکی مستقرن یستقر بین بعد الموت عذاب قبر دے چی دا سی عذاب چی ان خط پدی باندی و قیامت پر پین خطیبی نموتے چی زوق و عذاب یو نظر او سکے زمان عذاب او یرول ولقد یسن القرآن لذکر فعلم مدکر ولقد جاء فزمن منا جاء آل فرعون النذر راغلو تابدارانو د فرعون تا آلا تابدارانو د فرعون تا ان نذر يرون کی چ موسی علیہ السلام دی هارون علیہ السلام کذبو بیا تنادی فرعونانو نسبت درو کو زمغاتنو تا کل ہا تولتا فاخذنا ان المنذری اخذ عزیز مقتدر اخذ اللہ امن ولدی اخذ عزیز نیول دا ضرور ذات مقتدر پورا قدرت والا نیول دا عزیز دا یو ضرور ذات مقتدر پورا قدرت والا ضرور ذات پورا قدرت والا دا سمی اونیول چی بیادو رق نشکولے باس اکفارکم زمان استاد شیخ بوی التفات بسوی آل مکہ مگر آل مکہ سے مطلب اے موجودہ سمانا از نمونی خو ذکر شوی اس ددی امت کفار مخاطب کی اکفارکم خیرن او دا پا طریقو پینزو طریقو سا تخفیف دے اکفارکم خیرن استازو کافران وردی دمخ کی کافرانو نا منو لیکن دمخ کو نا سمانا مخ کی خلقا خو پا کفر معصیت تباشل نو دوی با نتبا کی دوی دیگی نسا وردی بل سوال ام لکم یاشتے لے پارستاسو براءتن بچوال دا زابنونا فیض زبر لکل شیو پا کتابنو کے حضرت مانکولا ام لکم براءتن کیا تمہارے پاس بچاؤ کی رسید پڑی ہے ایو دا سی مانکولا کیا تمہارے پاس بچاؤ کی رسید پڑی ہے تا لکل راوڑی دا چتا تبسن ہوئی ام لکم براءتن آیاشتے لے پارستاسو بچوال دا زابنونا فیض زبر لکل شیو پا کتابنو کے کتاب کی لکھ کے لیے چتا پسند ہوئی ہم یقول زجر ہم پمانے بل دے بل یقولونا بلکہ وہی داخلت نانو جمیون منتصر منگا غٹا ڈلیو جمی ماں طول بنا کہے گا نانو جمیون منگا غٹا ڈلیو منتصر بدلا غستن کی منگا غٹا ڈلیو بدلا غستن کی منگ نوابانی بدلا باخلو دامنو چھ منگا طول بدلا خلو منگا غٹا ڈلیو منتصر بدلا غستن کی دا مساعد بنی اسرائیل نام اللہ سیوزم الجمو تیشوان او یادا مشرکین مکہ دی ام یقولونا بلکوی دا مشرکین مکہ نانو جمیون منگا لویا ڈالیو منتصر بدلا غستن کی دا دوینا پیغمبر اسلام صاحبونا اللہ سیوزم الجمو زردے چی شکست بخری دقا لویا ڈالا الجم الافلام رکھے کنا الجم دقا لویا ڈالا ویولون الدبر اوا بڑی اقبل شا سوشوے اکفارکم خیر یو ام لکم براتن دعا سیوزم الجمع دری ویولون الدبر سلور بل ساعت پینزا اللہ بلدی قیامت چلے موعدن وعدد دوی دازار دا وساعت ادھا او قیامت دیر سخت ہے بتناک دے و امر رو او دیر تریخ دے اللہ ان المجرمین او دا تخویف پینز نمونے بے شک مجرمان مشرکان چی دی فی زلالن دوی پا گمرائی کی دی و سغورن او پا اور بل کرشیوی کی کلا یوما سور سے متعلق دے پور بل کر رشی کے بکلی جو سبونا فنار چنا بخ کلش پور کی علاو جن پخ پل مخونو باندی او بل شدوی تا زوقو مسا سقر او سکے تا سم مزد اور زوقو او سکے مسا سقر اگا مزد دوزخ داسی دوزخ سقر سمان سوزی دلو او سکے تاسو اگر خوان د سوزی دلو پا دوزخ کی سقر دوزخ نم دے خو سوزخ زیت هم وی نو او سکے تازو خوان د سوزی دلو پا دوزخ کی انا کل شن داود صورت انا کل شن خلقناو اللہ منگا ہریو شے پیدا کردے بے قادر پندازی سرا وما امرنا اثبات تقیامت وما امرنا ذکر دا حالت تقیامت اور ندا فیصلت زمگا فبارد قیامت الا واحدتن مگر یوش پہ لائدہ کلم حم بالبصر وشاند رب دستر کی براشی بیاز اگر ولقد آلکنا اشیاکم البت تاقی منتبا کرو اشیاکم مرگری ستاسو اشیاکم مرگری ستاسو ہم مسلک ستاسو ہم نظری ستاسو فعلم مدکر اشتے سگن سیت آغستن کے وکلو شین مانا یاد رکھا ہر یو شے کلو شین ہر یو شے آشے پرمان دی اعمال ہر سکا وکلو شین ہر یو شے فعلوہو چکوی دا خلق اغیل را فی الزبوری لکل شید پا صحیفو دا آمالو کی مانا یادا کچھ او نخوری گئی وکلو شین ہر یو شین فعلوہو چکی داخلت اغیل را فی الزبوری لکل شید پا صحیفو کی وکلو صغیرن ہر وڑی کی عمل وکبیرن لوی عمل مستطارن لکل شید اس بشارت پا پینزو طریقوں ان المتقین بشک موحدین یو فی جنات دیو پا باغی چوکی دوا وانہارن اور ناس بھی پوختو کی پاکو دولو وانہارن ایو با پا نیرنو کی یہ نیرنو کی پکی خوبا نہیں پراتے گا وانہارن او پا نیرنو بھئی دریشل سلام فی مقاد صدقین ناس بھی پا مجلس تا رشتیاو کی چاہ جنت دے ناس بھی پا مجلس تا رشتیاو کی چرتا ایندا ملیکن پنیز دیو بادشاہ لو ایندا ملیکن فخوا کے دلوی بادشاہ داسی بادشاہ مقتدر چ پورا قدرت والا دے دا بادشاہ سوک دے الرحمن علم القرآن سوک لمز نرست قرآن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان دا سورة موسوم دي في اسم دا الرحمن سنا زكاة دي سورة رنبي آيات كي الرحمن ذکر دے مصحفی ترتیب کے پینزا پنزوستم دے پس سورت قمرنا نزولی ترتیب کے ونوے دے پس سورت الرعدنا سورت قمر کے انا کل شین خلقناہ بقدر اس بدی صورت کے آخر کی ہوئی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام چار کل خالق دار سے اللہ دے نو برکت بہر سز کیا چون کی یو اللہ دے امنگ ویلو چدی آخری صورتنو لکا نجم و قمر رحمان اور واقعہ بدی کی دعوت صورت چدا آپ آخر کے بیانی جی دویم ربط سورۃ القمر عند ملیک مقتدر بان بیان شو چی رشتنی مجلس کے بناستی پا مجلس در رشتیا کی خواک دے اللوی بادشاہ چاہا پورا قدرت لرن کے دے نپدی سورت کی داغی ملک تعارف کی گی جب ملک سوک دے بادشاہ الرحمن اگر موصوف دے پہ صفت رحمان سرا بل ربط آ دے کہ سورت الرحمن سورت القمر کے تخویف دنیاوی نمونی بیان شوی تو بشارت کم ہو اور دیر لگو اس پدی صورت کے بشارت دیر تفصیل سے بیانی گی خلاصہ دی صورت دادا چپدی صورت کے اول عیسیٰ اول رکو پائے کہ اتا نعمتنا او دا انعامات و تفصیل دادے چ انعامات پہ اقسام دی نفسی یعنی باطنی اور ظاہری دا سوائے انعامات ظاہری اور باطنی انفسی آفاقی بری بحری سفلی علوی دا انعامات تی پدی صورت کے داری انعامات و ذکر دے کم انعامات انعامات ظاہری باطنی انعامات

کو بہتر توجید آچ مراد نہ قرآن بدی کی دی گن توجیحات کو بہتر توجید آچ مراد تشی قرآن اس گورا میزان در زیدل تراغل دے اور دے میزان تل تم وئی اور میزان تلل تم وئی اور میزان موزونات تو ہم وئی کو ازال میزان دلت میزان نہ مراد قرآن دے جگہ چمک کی وہ سما رفا دے اسمان رفات ذکر دے نو اسمان اچتتے نو قرآن دے اگین اچتتے وہ سما رفا اور اسمان اچت کرے دے اللہ وہ ظال میزان اخ دے میزان اقوال پہ دے کی گن دی کو بہتر کون پہ کردا دے قرآن میزان اللہ تطغو فی المیزان گورا ماتا سوی زب اخلاص بیاتن اللہ تطغو فی المیزان سرکشی زیاتے مکوے تاسو پدی میزان یو سرکشی مکوے تاسو پدی میزان کہ دی میزان نا اغد موزونات و عالم ملا مراسی چتل ادا بیا خدا چی زیاتے مکوے پا میزان او کہ دی میزان نا قرآن مراسی سرکشی مکوے تاسو پا احکام دا میزان چی اس منگوی چی مراد تا نا دی قرآن اور دا میزان چرے دا قرآن تعبیر پہ میزان سرے کر دے والے زکت میزان آلہ دا عدل دا اور طول کے بے لوئی نعمت چگہ سبب دا عدل دے اور پاغیبان قیام دا نظام عالم دے نہ قرآن دے واقیم الوزن بالقسط تیشوا اور قائم ساتے طول پہ انصاف ولا تخسر المیزان اور کمے مرا والے پمیزان کمے مرا والے پمیزان اس مخ کی وضع المیزان بیاوی اللہ تطغو فی المیزان بیاوی ولا تخسر المیزان ردی دری زلول راغلے دے علماء ذکر کئی چ مخ کی آلد تلوشی آلد تلوشی چغت ترازو چورت ہوئی او دریم نہ مراد مانا مصدری شی چغ تلل دی او دریم نہ مراد موزونات شی دیکھو نو اللہ رالے گلے دا تلا تاسو تلے تلل پہ انصاف کوائے راغلے دا تلا تلل پہ کوائے خود تول دا انصاف نو دری زلا اول کے شو تلا پدریم کے مصدری مانا شو تلل او پدریم کے موزونات والارض وضعها للانام ازمکا دا ازمکا وضعها اخد اللہ للانام لپاد مخلوقاتو خوبکی افضل دے دا سب جوڑے گا اور ازمکا اللہ اخد لپاد مخلوقاتو چی افضل پکی انسان انام طول مخلوق تو ہوئی درندی پرندی چرندی ارچا تو ہوئی خوب تمام مخلوقاتو کی افضل مخلوق حرد انسان فی آفا کیا تن پدی کدی میوی ون نخلو کجوری ذات الاکمام خاوند کسورو والا چی گوری تخ آیان خاوند کسورو چی گوری ورت تخ آیان تا تا دا بوٹی اخکاری خپستر گئی گوری والحب دانا ذلعصف بسدارا لکا غنم وربش ریجتولا والریحان اس در ریحان مانا اول از دکن بیا قافیہ برابر ہو ور ریحان علماء ذکر کی چھ کل ریحان فی القرآن فہو رزقو ذو العصف بسدار ور ریحان اور ارزاق بس دیم مانا دادا چھ ریحان دل تپ ماند خوشبوشی والحب و دانے ذو العصف بسدار ور ریحانو اور خوشبوئی دی بس ور ریحانو اور خوشبوئی دی چپدی کی فیدہ دا دہر حیوان ور ریحان اور خوشبو دی چپدی کی دا فیدہ دہر حیوان فبئی آلائی ربکما تکذبان اول مانا فبئی آلائی پس پا کمیو دا احسانات دا رب اخپلنا تکذبان درو جنول کو تاسو دوارا فبی ای آلائے پس پکم یو احسان دا احسانون دا ربنا تو کذبانی نسبت دا درو کو تاسو آغیتا. حدیث کے راضی چھ نبی علیہ السلام صحابو تا چدا صورت وی ای خاموشو نبی علیہ السلام فرمائے چھ ماس جنات توی ای جواب راکو تاسو ول نراکو آج اس سا اما بچی فبی ای آلائے ربکما تو کذبان نغیب بھی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ استاد یو نعمت بھی قدر نکو تال رضی حمد پر نعمت اس بتم وے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اللہ استا اس نعمت نہ درو جنو اللہ تال دی پر نعمت شکریہ. خلق الانسان پیدا کر دے اللہ انسان من صلصال تا اوچ خاوری آواز دارنا کلف خاری پشاند ٹکری چرتا خاورا چرتا دا بہتر صورت تا انسان پوج لکنا نن رائے گنا چرتا چرتا خاورا چرتا خاورا چرتا ٹکری چرتا دا بہتر صورت تا انسان. وخلق الجان او پیدا کر دا اللہ مشر دا پیرانو مم مارجن دا گٹ وڈ اورنا یو بلا مانا مم مارجن خالص لمبی دار اورنا خالص لمبی دار من نارن دا سنا دا اورنا. نو خیال کوا خا اللہ پیدا کرے دے مشر دا جان مم مارجن من نار خالص لمبی دار اورنا نزان بچ کے دے دینا پا عمل دا قرآن. پیدا کرے دے جان دا اورنا اور لمبے دارنا زان بچ کے دے دی دوارنا پا عمل دا قرآن. دنیا کے عمل پا قرآن کوا شیطان نہ بچی چا عمل دا قرآن بانی بھی جہنم کے بعد نار نہ بچی. فبی آلائے ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین اللہ مالک دا مشرقین ہوتے اور مالک دا مغربین ہو نظام شمسی نظام قمری چلی ہم دا مشرق ہم دا مغرب نو گرا دغا تدبیر دے دا رحمان او گرا یادا سے او گرا سخستا تدبیر دے دا رحمان. فبی آلائے ربکما تکذبان مرج البحرین گڑ وڈ روان کری دی اللہ دو درابنا یلتقیان چی یوزے چلی گی پہر آن یلتقیان چی یوزے روان دی پہر آن ہر آن یوزے روان دی پہر زمان بینو ما برزخن پمیند دوی کل پرد ناشنا لا یبغیان چی زیادتے نکوی دوی لا یبغیان چی زیادتے نکوی دوی یو بل باندھے لوجہ دا کنٹرول دا مہربان لا یبغیان چ نہ اوری دا او یو بلتا لا یبغیان نہ اوری دا او یو بلتا زیاتے نہ کی دا او یو بل باندھے لوجہ دا کنٹرول دا مہربان او دا پر دا پٹ دا دستور گو دا انسان. فبی ای لا ربکما تکذبان زکہ دا برزخ پر دا کنا او دا دوار پکرا ولے دا پردا پٹا دا دستور گو دا انسان لا یبغیان ناوری یو بلتا لوجہ دا کنٹرول دا مہربان. فبی ای آلائے ربکما تکذبان یخرجو منہما راوزی دے دوارنا اللؤلؤ ملغلری غٹی والمرجان او نرے ملغلری دا پیو عجیب شان فیدی اخل تاسو دی طولنا پدی جہان. فبی ای آلائے ربکما تکذبان لکہ دا ملغلل سغٹی دی سنرائی دی اتا سپا دی جہان کے فیدی اخلے آخر کی خبت تنوری ملاوی گی لؤلؤی غٹ ملغلل ہوتا او مرجانوی ور ہوتا. فبی ایالا ای ربکما تکذبان ولؤ الجوار المنشآتو دائی پا قبض کی دی الجوار روانی کشتے المنشآتو چی اچت کرشوی دی دنگی دنگی فی البحر پا دریاب کل آلام پشان دا غرنو نو فکر اکڑا پا دے باندے پا قدرتنو در رحمان وہاں فکر اکا پا دے باندے پا قدرتنو در رحمان چی دا دمر دمر غٹی غٹی کشتے سنگا ٹنگی کری دی پوچھ لے کنا دا قدرت تا رحمان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ہر غشے چدے پا دیزمکہ باندے فان فنا کی دن کے دے پا یوشان فنا کی دن کے دے پا یوشان جگہ چا نفعی اولا رالا نطول با یوزل ختم شی فبی ای آلاء ربکما تکذبان اس دیزے کے دو خبر یاد کا خواہ کل من علیہا فان ویبقا وجو ربکا او پاتی بشی ذات طرف سا ذل جلال چی خواون دے دلوشان والاکرام او خواون دے عزت چی پاک دے شرکنا او دارنج دے ہر یو نقصان فبی ای آلاء ربکما تکذبان پاک دے شرکنا او مدق شان دے ہر یو نقصان فبی ای آلاء ربکما تکذبان پٹول سورت کے کما کما کما کما عدل ربکا ربکا مفرد راوڑا دا ولی زکا اشارہ دا علماء کرام خلاف السابق دلتا کہ مفرد سی غیول راوڑا دا وی لکا ربکا مفرد راوڑا زکا چی قرآن اشارہ کی چی دا مسئلہ چی فنا دا عالم او بقا دا یو اللہ دا دمر عقیدت دا دمر ضروری عقیدت دا چی پا دیمان مکلف تی ہر سرے زان زان لچی دا اپی جنی مکلف تی ہر سرے چی مستقل طور سے دا مسئلہ اپی جنی چی واقعی مال رفنا او بقا چال رد اللہ لرد نو رب بی کیوی پاتی بشی رب ستا مفرد ولی راوڑا اشارہ چی دا عقیدہ او دی معرفت پا ہر سری مان مستقل واجب دا چی تیز دکی فبأي آلاء ربكما تكذبان اس دیدے کی سوال دے چھ کل من علیہا فان ہر صبح ختم شی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم یو نیم پکم یو احسان در بخبل بتاسو در اخجن والے کوئے نو دیکی احسان سی شد دے دا غمق دا فنا ذکر دے نو تو دیگی جواب کچ دا احسان دے زکج دا فنا من باب البقا دا زک فنا نپس دا بقا دا فنا نفس تا حیات ابدی دے نو دا فنا سبب دا بقا دا دا فنا سبب دا حیات ابدی دا نو فبی علی ربکما تکذبان یسألہ محتاج دی اللہ تا اگر مخلوقات اسمان نو کی دی او پزمکا کل یوم ہر یوم رز ہر یوم وقت ہوا فی شأن اگر دی پی یو غٹکار شأن وی لکی اگر غٹکار تا ہوا فی شأن چاگا پا یو شان کے دے یعنی جدا جدا کار کے دے لے پا دہر یو مسکون کہ دزمکیوی او کہ داسمان تیشوا کل یو من ہر وقت اللہ دے پا جدا جدا کار کے لے پا دہر یو مسکون کہ دزمکیوی او کہ داسمان فبی ایالا ای ربکما تکذبان زکر دزمکی والم اللہ تا محتاج دی اسمان والم اللہ تا محتاج دی اور شان وی معلم التنزیل سوق المقادیر الی المواقیت ہر تقدیر اخپل وقت رسول چا قبلول دا سوال دی سوال دا مخلوق نہ دے قبلول سوال دا اخپل مخلوق دے اور رزق رسول اخپل مخلوق دے دی فبی ای آلائی ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایوہ الثقلان دے سنفرغ معنی دا فارغ بشو تاسو تا نسو معنی اس اللہ گرفتار دے او اس اللہ پاک تسی شے معنی دے نردا تو بیخ دلک یو سوی صبر کا تاسو زو گورم اس مولا تصور کولی شیخو یاری سنفرغو کی تخفیف دے یا امام بخاری مانا کی چی سنفرغو فمان دے قصد حساب دے سنفرغو قصد حساب بکمگا لپار استاسو ایوہ سقلان اے دو درنو اے دو درنو سقلان انسو جن دے گا نا اے دو درنو نسوک با جنتیان کو نسوک با داخل کو پنیران فضی ایانا ای ربکما تکذبان یا چکا نا زردیک اصاب کو منگستاسو اے دو درنو نسوک با جنتیان کو سوک با داخل کو پنیران فضی ایانا ای ربکما تکذبان اس دیجے کی آلہ ذکر شا نو آغا احسان دا باری تعالی ظاہر دے ذکر چمخ کی آت کے اللہ تنبیہ ذکر کا پرالی گلو دا قیامت او تحذیر دا سوئی عذاب او تحذیر دا ناکار عذاب نا نعمت دے کنا ٹھیک شو اور تنبیہ پرالی گلو دا قیامت دام نعمت دے دل پارے فبی آلائے ربکما تکذبان ہوئے یا معاشر جن والانس اے تلگیا دے جنات دے انسانانو کہ طاقت رہ تاسو چوزے من اقتار السماوات اطراف دسمان نزمکونا فانفزون زے اوزے خلا تنفزون الا بسلطان نشوت تاسو دزمک اسمان نا مگر پا غلبی ازمانو نشوت تاسو دزمک دسمان نا مگر پا زور سرا کیچری راش استاسو پا رحمان انو کیچری کم استفادیا راوی سقا فالطالبات فالمقدم مثلو نشوت تاسو دینا مگر پا سلطان مگر پا زور سرا کیچری راش استاسو پا رحمان کیچری زور او برے راگ استا پا رحمان نخطو خوب اوزی کو زور خود رات لے نشی نوتے فبی ای آلائی ربکما تکذبان اس دل تک آلہ سشے دے اگا عفا دا مجرم دا سرد وجود دا قدرت تباری تعالینا اللہ کا پتا قدرت ستے چتاو نسی او بیام تا معاف کرے یو سلو علیکما شواز را لگی اللہ پتا سبان دے شواز ان خالص شغلے من نارن دا اورنا را خوش بکی و نحاسن اوتور لگی فلا تنتصران نو بدلا بنشا غستے تاسو اگر چه جمع شی ټول اهل د نیران فلا تنتصران بدلا نشا غستے تاسو اگر چه جمع شی ټول اهل د نیران کټول نیرانیان جمع شی ایرانیان نه مخه نیر کټول اهل نیران جمع شی نو د الله د حکم مقابله چې جیل مات کے بار ته تختی فبی ای آلائی ربکما تکذبان او پدی کی آلائیت او نعمت دا دے چاگر تمیز دے پا مابین دا تابدار او دا گناہگار اگر جزا دا دے کافر لرا جزا دا دے کافر نا او کافر دا مسلمان دشمن دے نا پا مسلمان احسان شکا دا فائزا شقت سماو پس وقتی اشلی گی دا اسمان فکانت وردتن شب دے سر گلابی کد دیان پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بطای یادا سو پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بطو دا رنگ سازان پشان دا سرمنی رنگ کرشوی پا بطو دا رنگ سازان فبی یالا ای ربی کماتو کذبان از گورا دا وردتن سر پشور گلابی کد دیان پشان دا سر سرمنی پشان دا سرمنی سر کرشوی سرمنہ کمزے کس رکھی گی تو بٹو درنگ سازان ہو کے مانا اکرام فکان شبد آسمان وردتن سر گلابی قد دہان پشاند سرمنی رنگ کرشوی تو بٹو درنگ سازان رنگ سازان فبی ای آلائی ربکما تکذبان اس دیدے کی آلہ سبے ویا چی دا زجر ندی دا شرک نا زجر اور دا شرک رد کل دا نعمت دے کنا فیومیزن پس پدارز لائسل انزم بی تپوس بونا کرشی دا گناہ دا یو انسان انزم بی گناہ دا مجرمنا انسن دا یو انسنا ولا جانن او ند یو جان زکا چی خبر بوی تی رحمان تپوس بونا کی اللہ دا یو مجرمنا دا یو انس او ند جان زکا چی خبر دا تی رحمان فبی ایالائی ربکما تکذبان یورف المجرمون پی جندے وشی مجرمان بی سیمان پا نخود تندو فی اخد بیدنو اسی والاقدام سار نتیز ایک بلا کافی جوڑا کرا یورف المجرمون پی جندے کی با مجرمان بی سیمان پا نخو اقبلو سرا فی اخدو نوبنی ولشی بین نواسی دا تندینا والاقدام او دا اقدامونا نوبا غردو لشی پی مند حمیمی آن او نخی تالوستی دی پا نحلو انعامو پا آل عمران تیو دا نا نخی تالوستی دی پا نحلو انعام او پا آل عمران تاویل لکنا او دا سمیلی دا نخی تالوستی دی پا نحلو یونس او پا انعام او پا آل عمران پا دارنگی پا آل عمران نفبی ایالای ربکما تکذبان چتا تی قرآن اخیز طالبا پولی کنا فبی ایالای ربکما تکذبان حاضی جہنم او بلش ورط داد دوزخ اللتی یو قذب بیال مجرمونا چھ نسبت تا درو کی درو جنگنی نسبت تا درو کی اغیطا مجرمان چھا منکر دا قیامتی او دادل دا کافران فبی ایالا ای ربکو ماتو قذبان تیجو کنا یو قذب بیال مجرمونا چھ انکار کی نسبت تا درو کی دیتا مجرمان چاہ منکر دی دا قیامت او دا دلد دا کافران یتوفون بینہا زیو راضی با دی پی من دا جانم و بین حمیم ان آن او پی من دا گرم ابو خوٹکی دلو کی حمیم و گرم تا آن ان خ سختی او خ خوٹکی دل شوی و بین حمیم ان آن دی با زی او راضی پی من دا جانم او پا میز دا گرم او بو خودکول شو کی او گر دا کا سزا دا دا اسیان بین حمیم ان آن او دا سزا دا دا اسیان فبی یالا ای ربی کماتو کذبان دیکھ آلا دا دی چطی دا قیامت یرو لیکن او دو زخ سزا در تبیان کرے زانتی بچ کا ولی من خاف مقام ربی جنتان او لپا دا گا چاچی حریگی مقام ربی اللہ پا دربار کی دو دریدونا جنتان سمانا جنتان جنتون دی جنتون دی تسنی ولی دا جنتان جنتون دی یو جنت تی لپا دی یری دن کی دا انس ابل جنت تی لپا دی یری دن کی دا جان فبی ایالا ای ربکم آتو کذبان اشکالم ختم شکانا چه دل دا خو جنتان راوے او دا جنتان تسنی دے نزا جنتون دو دی نمازر تا معنی کیوئے چه جنتون دو ندی دلی دو دی یو ڈلد انسانانو دا بل ڈلد جناتو دا یو جنت دا انسان بل جنت دا جان نفبی یالا ربکم آتو کذبان تیشوان یا دا جنتان تسنی دا قوادت دو مراد ندی مرادتن کسرت تی یا دا جنتان خود دو دی خو یو جنت تا حقیدی او بل جنت تا دی آمالو یا جنتان خود دو دی پونشم ریس جنتان دونی دی دا خو دیر دی و دا تسنیه چی راغل دا لوی دروس ال آیات دا اونوی چولی من قغاف و مقام ربی جنتن بیا قافی نبرابر دا معنی یاد شوا یو جنت دا عقیدی بل دا آمالو یو جنت چکم دی دا انسانانو او بل دا جناتو نو زمانه کم بیا لپا دا غچا چوریگی مقام ربی دو در دو نمخ آمخ در بخپل جنتانی جنتان دی یو جنت تی لپا دی یری دن کی دا انس اول جنت تی لپا دی یری دن کی دا جان فبی ایال آئی ربکم آتو کا زبان انس و جان یو جنت تی لپا دی انس بل دی دا جان فبی ایال آئی ربکم آتو کا زبان ذکر جناتو کی مؤمنان بھئی کنا ایو جنت تی زاواتا افنان افنان دا فن جمشی نمراتن قسم ندی او که دا فنون جمشی نمراتن سانج و ڈالی دی و زواتا افنان خواندان دی دا ہر قسم نعمتنو پا فضل دا رحمان خواندان دی دا ہر قسم نعمتنو پا فضل دا رحمان یاو ہے زواتا افنان دا دو باغی چی دی دا گنو سانگو چور قریبی ورت رحمان و بی ایالائی ربکم آتو کذبان یا خاوندان بھئی دا گنو سانگو چه خستکری بھئی پا دے سر رحمان فبی ایالا ای ربی کماتو کذبان فی ما اینان تجریان پا دے فی ما پا دے جنتنو کے اینان چنی دی لکا تسنیم دے سلسبیل دے کافور دے تجریان پول لگا تجریان چه جاری بھئی پار وقتی نوچه تجریان نوچه گوری نو جاری بھئی پار زمانو ہر میدان فبی ایالا ای ربی کماتو کذبان چه گورن روان بھئی پار زمان و ہر میدان فبی ایالا ای ربکما تکذبان او دے تفصیل تاویل دے پا صورت دار چد بلنگی دے الانسان دے تفصیل تاویل دے پا صورت دار چد بلنگی دے صورت الانسان صورت دارن صورت انسان ہم دے گا نا اوال تتا سر یفجرونہا او یشربون عباد اللہ یفجرونہا تفجیرہ آیتا میں اشارہ اکڑا اینان تجریان چھ گورنو جاری بھئی پار زمان او پار میدان او تفصیل تاویل دے پا صورت دار چھ بلنمی دے صورت الانسان نفبی ایالائی ربکم آتو کذبان چھ اللہ در تحسان آسان کرے دے قرآن فی ما من کل فاکتن زوجان پا دے جنتن کی بتا دے پاری من کل فاکتن دار قسم میں ہونا زوجان جوڑے جوڑے دا زوجان تسنی دا لپار دا کسرت یعنی گن گن قسمنا تیشوا یا دا سوچ دیر قسمنا ازمان کو ماں فی ماں پی جنتن کی من کل فاقیت در قسم میں وہ ندی زوجان دیر قسم نا اور دا انعام دے لطرف دا منان اور دا انعام دے لطرف دا منان نفبی علی ربکما تکذبان تکیاب لگن کے دی علی فرشن فتختن باندی بتائی نوامن استبرق چند اندرون آغاستر بے دیاغیوی دغتو رخمونا و جنل جنت ندان او میوی دا باغی چو دان نیز دی بوی پاگستو کی بوی آسان تیشو جنت ندان میوی بایی دیاغی نیز دی پاگستو کی بوی آسان و بیا یا اللہ ربی کماتو کذبان فی ہن قاصراتن پدی کی بوی ہاں بندون کی دا نظر زنانے استاپی بیانے بوی بند اے راسارون کی دا نظر تفصیل مدار تو بیان کر دے تو صورت صافات لم یتمسن نہ انس قبل ولا جان چنبی لگو لے دے تلاس نہ انس او نہ جان داو گر احسان دا محروبان داو گر احسان دا محروبان فبی یعنی ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان گویا کی دی پرنگ کی پشاند دی یاقوت پسفر کی دی پشاند مرجان دادوان کانی جی خان یاقوت رنگ دا یاقوت او صفی دا مرجان دی بی پا صفی کی پشان دا مرجان او رنگ بی پشان دا یاقوت او یاقوت چه دی نغسی سرخی تمائل وی او سلک رنگ دا جنتونو رنگ دا خورو یاقوت و مرجان سر اولی خاص کرده نوگ ور تکیلا کاننهن نل یاقوت والمرجان رنگ دی بی دا یاقوت او صفی بی دا مرجان پوشکنا او دادوار رنگونا خوخ دی دا ہر انسان کہ عربی کیا جمعان فبی ایالای ربکما تکذبان دادوار رنگونا خوخ دی دا ہر انسان کہ عربی کیا جمعان فبی ایالای ربکما تکذبان حال جزاو لحسان اللہ لحسان پوشکنا حال جزاو لحسان ندب دد احسان اللہ لحسان مگر احسان اخلاص جنون بگر آگے حال جزاو لحسان ندا بدد توحید الا الاحسان مگر جنت تے پا فضل دا احسان مگر جنت تے دا احسان دے دا رحمان دا احسان دے دا رب رحمان بس حال جزا الاحسان ندا بدد جنت ندا بدد توحید الا الاحسان مگر جنت تے اور دا احسان دے دا رحمان فبی آلائی ربکما تو کذبان ومن دونہما جنتان دون پا مانا دا غیر سر دے بعض علماء کرام وی چی دون پا مانا ادنا دے نو دا مخ جنتونو نا ادنا جنتونو دا دی خو جنت تا ادنا وی المناسب ندی مانا بکو غیر احما ومن دونی ما جنتان او بغیر دی دوارو نا نور دی جنتان دی پا دا مقربینو در احمان او نخی دا لستل دا قرآن فبی یالائی ربکما تکذبان فتی پوشی او دی دوارو قسمونو دا جنتونو نا نور دی جنتان او دادی لپا دا مقربینو دا رحمان او نخی دا لستل دا قرآن فبی ایالائی ربکما تکذبان مدحامتان شیخوی یو مدرسی تلالما او آل تکی سوکوه پروفیسرو پروفیسروی چه زمان دا لغت کار دا لغت کتابونو دیرو شیخ وقتی قرآن دا سخشتی وینا د لغت سردار نیشتے تو پس پوئے گی ارے نا حضرت خود لغت وید مدحامتان ترجمہ لغوی بیان کا مدحامتان ترجمہ لغوی بیان کا نوی چھڑم ختم عثمان کو مخا مدحامتان مانا تور تور تور ہم دے مدحامتان شن تو ہم گئی مدحام شن مدحام تور اس اصل کی دش نہ کو اخکاری تور ستا باغی کنا دا بوٹی خوشنی خو چلیر نبات گور سنگ اخکاری تور لحاظ مانے ہوکا مدھام متانے تک شنبوی یا تک تور خپلی دو دا انسان مدھام لگا تفسیر لکی سو دعوانی من شدت الحضر تک دگا تور بی لوی دا شدت شنوالینا مدھام متانے تک شنبی تکش نبوی یا تک تور پلی دود ہر انسان تکش نبوی یا تک تور پلی دود ہر انسان فوی یالائی ربکما تکذبان فی ما پدی جنتنو کی اینانی چنی دی نزاختانی فا فواری وہن کی فواری وہن کی بھئی چو خوشحال بکی عاملان دا قرآن فیما فدے کی بچی نیوی اینان چینی نزاقتانی فواری وہن کی بھئی تاس فواری چو خوشحال بکی عاملان دا قرآن فوی ایالائی ربکماتو کذبان عاملان اکیو عالمان دا قرآن عاملان دا قرآن فوی ایالائی ربکماتو کذبان فیما فاکیتن اپ دی کی دی میوی و نخل کجرا ورمان اور انار ورمان اور انار چی پسخی گی بورت دشمنان کافران و مشرکان فبی ایالا ربکما تکذبان فدی کی بی میوی تقام میوی و نخل کجری ورمان اور انار داسی کجوری داسی انار چی پسخی گی بورت دشمنان چی کافران دی مشرکان فبی ایالای ربکم آتو کذبان فیهن خیراتن حسان فیهن پدی جنتنو کی خیراتن غربی بیانی بی حسان خستہ شکل والا دکہ حدیث کی رازی امی سلمی حضر کچھا رسول اللہ دیس مطلب خیراتن حسان نبی حسان بی خیرات کی شاردہ خیرات الاخلاق تا حسان کی شاردہ ستا ہاں خستہ مخونو تا خیرات حسان خستہ اخلاق والا خستہ رنگونو والا خستہ شکلونو والا او گورا اے مسلمانا او گورا دا انعام دا انعام ندی پا عمل دا قرآن دا طرف دا رحمان فبی ایالائی ربکما تکذبان او گورا دا انعام ندی پا عمل دا قرآن دا طرف دا رحمان فبی ایالائی ربکما تکذبان حورن خوردی مقصوراتن پا سطر کرشوی فی الخیام فخیمو دا ملغلرو دا مہربان فخیمو دا ملغلرو دا مہربان فبی ایالائی ربکماتو کذبان زکا حدیث کی رازی چی دا خیام خیمی ندی دا با دا قیمتی ملغلرو نجور کرشوی نو پا سطر کرشوی فخیمو دا ملغلرو دا مہربان فبی ایالائی ربکماتو کذبان نبی لاس لگول دیتا انس دینا مخی او نجان فبی ایالائی ربکما تکذبان ادا سے مویل چھے لاس بنی لگولی دیتا انس دینا مخی ولا جان او نجان نتسل پریشان فبی ایالائی ربکما تکذبان او تال ساتنی دی اگر چالی دلی ندی تیرتا خفای چھے سبل چابم لی دلی لاس بنی لگولی دیتا انس دینا مخی نجان نتسل پریشان فبی ایالائی ربکما تکذبان متقین تکیاب لگن کی دوی علا رف رفن پاغا سادر اشنو رف رفن حضرن فسادر اشنو وابقرین قالنونا حسان خستا ابقرین حسان او قالنونا خستا او حاصلون دی آسان خب اصول دا قرآن فبی ایالائی ربکما تکذبان دیشوان آلتا دی سادر اشنے آلتا دی غالی چی خستا حاصلولی دی آسان خب اصول دا قرآن فبی ایالائی ربکما تکذبان اسنا حاصلی گی سوچ دا قرآن اصول دی اخپل کرینی تبارک اسم ربکا برکت والدنم درفستا ذل جلال چی دا لوی شان والدے چی انکرت دی آغین عسیان تیشو تبارک اسم ربکا برکت والدنم درفستا ذل جلال چی خاوند دی لوی شان داسی میرے خاوند دل و شان گورے چرے انکی تا دیاغین عسیان گورے چرے انکی تا دیاغین عسیان والاکرام او خاوند عزت والدے چی خاص والاکرام او خاوند عزت والدے چی خاص کری دی یادا سے چی خاص کری داغی بندگی اخپلا اصول دا قرآن والاکرام او خاوند عزت والدے چاہتا آغا چاہتا چھ خاص کروی حقی بندگی دا اللہ پہ اصول دا قرآن چھ خاص کروی حقی بندگی دا اللہ پہ اصول دا قرآن نپو خواہشات دا شیطان نپو وسوسو دا شیطان لکا بدتیان و مشرکان لکا دائی خو خواہشات دیگا نا اور دائی خو اخبر حرص دی والاکرام اور رورا دغو مقصد دا سورة الرحمن داخلی جملہ نا دیکھ خلاصہ شوا والاکرام عزتن والا چی خاص کری دی بندگی دی آگے پا اصول دا قرآن او دغا مقصد دے دا سورة الرحمن دا مقصد دے دا سورۃ الرحمن نو یا اللہ دیارا ولی شہر رمضان چون پکی بیا لستن اکو دا قرآن پوچھو کنا دی بشیران روان نما بپری گی دی دل تک پریشان دی بشیران روان ہائے نما بپری گی دی دل تک پریشان اللہ ذرا ولی بیا دوبارہ شہر دا رمضان چون پکی لستن اکو دا قرآن مسلال شوا دا سورۃ الرحمن بسم اللہ سورۃ واقعہ ترتیب مصحفی کشپ پانچ سو دے پد سورۃ الرحمن او ترتیب نزول کی شپک سلیختم دے پد سورۃ طہانا اوش مولانا صاحبہ اس نے غور کیا ہر کل سورۃ الرحمن کی بشارت نو دل تک نور تفصیل ذکر الت صرف جنت ندی الت ولمن خافا مقام ربی جنتان التسوی ولمن خافا مقام ربی جنتان نو دل تک تفصیل دے چاہ سوک دی اگر سابقین دی اور اصحاب الیمین اگر سابقین دی اصحاب الیمین تیجوا سابقین عمدہ درجی والا اور اصحاب الیمین ورپسی دی دل تک تقسیم شروع شروع آلتا دیم داسی ویلشی آلتا تخویفو اور بشارتو دلتے تفصیل دے خاوندان دا بشارت دو ڈل دی اصحاب یمین اور سابقون خاوندان دا عذاب یو ڈل دا چر اصحاب المشعم دی آلتا ویچ صرف تاتوی چف آلتا تاتو بیان کرو چو جنل جنتی ندان جنل جنتی ندان ودلتوی فی صدر مخزود وطلہم منزود وظلم ممدود ومائم مسکوب وفاقتن کسیرہ ودلتو دے تفصیل اے ور پس تفصیل راو فیہن قاصرات الطرف فیہن قاصرات الطرف لم یتمسن قبلم انس ولا جان ودتو فرش مرفوع انا شعناہن انشان وجعلناہن ابکارا عربن اترابا ودلتو دے بیانو تفصیل اللہ الت تاویل یطوفون بینها و بین حمیم آن ندلت تفصیل دے فی سموم و حمیم و ظلم یحموم لا بارد ولا کریم اب علتم ذکر کر دے ورسر تفصیلی خلاصہ دی صورت داد مولانا صاحبہ چہ دے صورت کی ددریو فرقو بیان دے اول سابقین او دغیز صفات دس بیا دی اصحاب الیمین او دغی صفات دی اتا او بیا شپگ حالات بیانی دی اصحاب الشمال تیشو دری ڈلی اصحاب الشمال شپگ حالات اصحاب یمین اتا این نعمتنا او دی سابقینو دی پارا